Con esta música recibimos a nosa correspondente que temos alá polo Ancares. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, que tal? Armando e Xulio, estamos aí que esperando. Sí. Tamén estamos tamén esperando as túas novedades, que hai días que non escoitábamos a Fernanda. Fai tempo que tiñamos fame de poder escoitala. Pois agora encantada de novo de poder falar con vos. Foron dúas ou tres semanas, pero bueno. Sí. Así que si pues, parecimos facer un repaso pola actualidade da montaña. Moi ben. Poñernos un pouco o día do que pasou pois pues, así estes días. E despois podemos viaxar ata Vilar Antón, en Navia de Suarna. Ai, a Vilar Antón, si sí, señor. Para xogar os bolos celtas. Ostras, o sea, unha tradición que conserva moi ben o noso correspondente en Monforte de Lemos, que se chama Xosé Manuel, aparte de que, bueno, pois pues é un traballo extraordinario, o feito de que se manteña os bolos celtas é unha cousa extraordinaria. Bueno, comeza que interrompimos. Despois ximos nada, despois ximos a Vilar Antón, non? Vamos entón así con un repaso das novas. Sí. Pois lembrades que tiñamos falado da curtometraxe que fixeron os rapaces do Colexio de San Román de Cervantes, sí, que era Quijano, o burro da escola. Pois ganou un premio no Festival de Cinema Escolar Ollo Boi. Este festival a nivel escolar é o máis prestixioso de Galicia. Celébrase todos os anos en Boiro. Ten distintas categorías. Entón, Quijano, o burro da escola, ganou unha categoría de pequis, que é pois para curtos e traballos que se presentan de primaria, pois foron os campeóns. Se buscades en Ollo Boi, que eu vos recomendo a todos, porque puiden o ano pasado pois estar ali tamén como finalista, que fomos no instituto, pois estivemos ali e o fan nunha nave, de conserveira, me parece, de algo relacionado co mar, un sitio moi chulo. En a páxina do Ollo Boi podedes ver esta película, O burro Quijano, O burro da escola, e máis todas as finalistas. Vale, entón sabedes que a dirixiu Oliver Lache, que estivo facendo un taller cos nenos e que fixo esta película, non? E falando do Oliver Lache, pois xa temos, sabedes que o próximo martes 21 de maio presentan Cans O que arde. O que arde, película, sí, unha película que xa dixe que presentou en Cans tamén de Galicia, pero agora sí, vai ao Cans de París, ¿no? De Francia. Sí. Non escoite si é de Francia, ¿no? Sí, pero presentou unha en Galicia, non sabía eu. Creo que sí, que o ano pasado tivo unha presentada como documental, sí, sí. No, pero claro, esta creo que esta penso que se estrea, que é a estrea oficial. Sí. E despois, espero que a presente en Cais. Sabedes onde é Cais? No. Quen son os Cais? A quen lle chamamos aquí? Bueno, os de Navia, non? Os de Navia, pois pues, de Navia. Terán un festival ahora que vai ser o festival de Cais. Yo penso que me perdonen, pero vamos. Pero é un apodo, unha... Sí, é un apodo, sí. Bueno, porque como é de Navia aquí máis próximo Armando Camín, non? Sabe que Navia, eu ahora xa non sei se lembraren, pero que os povos teñen a xente dos povos teñenlles un alcume. Sí. Entón os de Navia chamanlle Cais, non sí, é que o diga. Sí, sí. Entonces, se ve que hai outros porque lles dá moito sol, se lles chaman os lagartos, que non sí. A outros os axeados porque non lles dá o sol. Tú sabes onde está, pertenece a Asturias, pero está dixéramos fronteira de Galicia. Parada. Valdeferreiros e todo eso, conócelo? Sí, sí, conozco. Bueno, Parada, que está abaixo, que é de Santa Comba dos Coutos. Pois ese Parada chamañe a terra dos lagartos. Eses son os lagartos, non? Sí, son os lagartos. Porque lles dá o sol. Pois dalles o sol todo o día. Podemos recuperar os nomes, porque eu lembro cando estiven por ali, ahora non, pero que teñen nombres moi graciosos. Sí. E os de Navia, pois poden facer o festival de Cais. Sí. Porque xa que vai vir tamén Oliver Lache co que arde, pois é unha boa disculpa, non? Sí, claro. Bueno, entón tamén tivo lugar o día 4 ou 5 de maio, bueno, 4 ou 5, sí, a Liga de Debate Galega Parlamento Xove, que este ano, sabedes que levábamos 4 ou 5 anos e empezaría ganando o instituto, Este ano pois quedamos cos dous equipos que levábamos en semifinais. Non puido ser, non. Sí. Pero por primeira vez celebrouse unha liga de debate a nivel universitario e a gañaron dous exalumnos do IES de Becerreá. Uh-huh. Que están estudiando os dous, primeiro de matemáticas, son Pablo Montaña e Marcos Parrado. Están estudiando en Santiago matemáticas, participaron na categoría de para universitarios e ganaron a primeira edición de la Liga de Debate de Universitario. Uh-huh. Ben, después, sí, muy bien. O sea que, mira, están preparados para o debate en xeral. Muy bien, muy bien. Además, aquí fueron de motu propio, porque fueron porque quixeron participar pola súa conta e con esta experiencia e esta sabiduría pois que conseguiron aquí en Becerreá, pois puderon quedar campeóns. Despois tamén parece que nos van a poñer, empezaron xa a facer preparativos para instalar en Becerreá fibra óptica. Ah, si, sí, iso conta. Sí, sí, sí, moi ben, moi ben. E entón hoxe que eu acabo de chegar non de traballar e non o vin, pero parece ser que tamén sen si vos o vistedes nas noticias que se queixaba xente de que aquí no rural non se colle a sí. A moi ben, non? Sí, sí, sí, sí. Non sen, pero bueno, pois aí con estas estamos, entón a ver, ahora van a instalar será Movistar a fibra óptica con este contrato que ten do Estado, non? É que ten que dar servicio de internet pois a todo o rural, pois a ver se cumplen e non la poñen ben, non? A ver se é verdade. Bueno, habrá os seus máis e seus menos, pero que en realidade o feito de que este preparado xa é importante. Hombre. Pois eso, que vayan poñendo polo menos a infraestructura. E despois en deporte, tanto que vos teño falado tamén pois dos raios de orientación, das carreiras de orientación. Estás a celebrar unha prova das series mundiais en Lugo, na provincia de Lugo, na Mariña. Ajá. E mirade, son 500 kilómetros, 500 kilómetros a pé, bici, kayak principalmente, dende o domingo pola mañán que empezaron ata este sábado que é no horario máximo de chegada, non? Carai. Os campeóns do mundo xa son campeóns porque gañaron esta prova. Parece que son suecos, chegaron onte pola tarde e esta mañán chegou xa o equipo de Fluvial Lugo, os Barbas. É dicir que conseguiron completar xa os 500 kilómetros Miguel Varela, Alberto Taboada, Alberto Corral e Luisa Felpeto. En sétima posición entraron, pero a nivel mundial, ¿no? Xa ves iso que vos estou contando, 500 kilómetros por la Mariña. É como se chama, entón, esa marcha. Esta modalidade chamase Raiz de Orientación. E estos son unha prova do campeonato do mundo, das series mundiais de Raiz de Orientación. Entón, aí, pues, saliu hoxe xa unha páxina enteira na Voz de Galicia, que a chegada dos campeóns do mundo, e esta mañán, con non moito retraso, chegou o equipo lucense, non? Que conseguiu unha moi meritoria sétima praza. Uh-huh. E bueno, sabedes que aquí organizan eles o tempo, poden dormir cando, claro, pero se durmes non andas, claro, se claro. Andas non descansas. Uh-huh. É dicir que é moi duro e moi complicado e vedes a exixencia física que ten, pois é obrigatorio que os equipos son de 4 persoas e teñen que ser mistos. Uh-huh. O cal, en todos os equipos participa unha muller. E entón, iso con unha certa dificultade, porque Galicia é bastante sinuosa, non? E 500 kilómetros para poder atravesala pola zona da Mariña, pois inda máis difícil, non? Aí deches que a clave, porque iso tiña tamén, iso non o nombramos, senón é o mismo facer, por exemplo, 500 kilómetros por estrada. Por Castela, por exemplo. Carretera de estrada, pero tamén por asfalto e llano. Por exemplo, eu teño aquí hai un rapaz aquí de Becerreá, que é o mellor ciclista que temos aquí na zona, que levantouse un día ás 5 da mañá e fixo os 500 kilómetros nun día, non? Carai. Dun tirón. É un crack, este medio é amateur, pero a nivel xa semiprofesional, non? Semiprofesional, claro. Competiu a moito nivel, Ginés Rivero. Uh-huh. Entón, bueno, pero isto non ten nada que ver, porque isto é monte, é todo monte, claro. E despois o que ti estás dicindo, porque só un dos sectores que tiñen que cubrir, pois esta semana, consistían 130 kilómetros de BTT, de bicicleta de montaña, con 5.000 metros de desnivel positivo. Correcto. É dicir, o sea, bueno, pois pues, vos podedes imaginar, é como subir o Aconcagua desde o nivel do mar. Sí, desde logo. Pois eso que non acabas, non? Non acabas nunca, aí? Non acabas, exactamente, como subir tres veces o Penarrubia para sí. pasearnos aquí. Sí, solo sí. Eso, unha das probas, non? De cento, o sea, pois, hasta 500 kilómetros e encima tamén a pé, con etapas a pé de 70 kilómetros, bueno. O sea, unha prova de a nivel mundial, vamos, unha prova que se considera de grande valoración, posto que veñen xente de todo o mundo. De todo o mundo, pero tamén, a pesar de eso, non son xente profesionais, é xente amateur que saca tempo libre, pois para adestrar, porque vos imaginades o tempo que precisa, non? E veña, vamos pasar a xenda da fin de semana. A ver. Mañan son letras galegas, sí. Hombre, e temos aquí... Claro que sí, sí, día 17 de maio, dedicado a Antón... Antón Fraguas. Antón Fraguas, moi ben. Exactamente. E temos, pero bueno, aparte desta festa nacional, autonómica, temos a Virxe dos Remedios en Villaverde. Sí, señor. Que hai 25 anos que non se celebra, e van ter festa o 17 e o 18, sí, sí, sábado, no, venres e sábado, sí, con a verbena a cargo de Olympus, sí, o venres, e despois o sábado misa a unha, Bermud, co dúo Loureiro, sí, e logo pola noite, o dúo Loureiro outra vez, e o grupo Limón. E chocolate para todos, o final da verbena, só que teñen pensado que se prolongue, pois ben, ben longo na noite, na madrugada, e con a carpa que teñen xa preparada, porque xa sabedes que enfriou o tempo e que vai chover, non? Ajá. E despois, o sábado tamén, o sábado non tamén, o sábado 18 en Vilar Antón, os bolos celtas, que hai 30 anos que se xogan, tamén pola festa dos Remedios. E vai estar ali, está ali un rapaz que se chama Claudino Rodríguez, que cumple este ano 85 anos. Hombre. E que foi o que lembrou as reglas de como xogar os bolos celtas. Despois está o carpinteiro Amable, que coñecedes, sí, que é o que fixo os bolos de, sí, madeira, a bola é de uz, sí, os bolos fainos de Loureiro, di que antes eran de Figueira ou Xesta, sí, e os meten ali, ahora os teñen todos xa preparados en auga, para que collan peso o material. Sí, sí, sí, está bien, está. E entón, pois, temos partido de bolos en Vilar Antón o sábado, pola festividade da Virxe dos Remedios. E eu supoño que temos que pechar, non? Porque outro día, vos conto se queredes as... Sí. Pois moi ben. Outras novidades, non? Sí. Quizás o mellor o sábado, aínda que estés tite de celebración, voltaremos a incomodarte. Pois exactamente, o sábado, se queredes, falamos de que é o día además dos bolos celtas, falamos de un pouco de como se xoga, porque fano además polas letras galegas, porque isto tamén é cultura, non só é o idioma, non? Os xogos, sí, sí, sí, pois, aunque parecen así máis, os xogos e as pampas son parte do noso patrimonio, hai que conservar. Eso e a gastronomía, pois, acompaña todo. Sí, sí. Pois, isto, eso que dices tú, por amplo, a pelota ou bolo, pretirarlles os paus. Oh, sí, sí. Pois, dicías que era de uz, non? De uz a bola, sí. Sí, sí, a bola, eso, a bola. Pois, nosotros chamamos lle cepo. Ah, claro, porque despois está o vocabulario que trae o xogo, non? Claro, claro. Non, nosotros o da uz chamamos lle cepo, que é donde se facía carbón. Ah, porque se facía carbón, quero decir, o ser de uz. Sí. Claro, claro. Sí. Bueno, sí. Fernanda, que nas cuestións a nivel persoal todas ben, non? Sí. Todo ben, sí, sí. Vale, bueno. Xa sabedes que a miña ausencia foi por boa causa. Sí, sí, por eso hai que felicitarte, non, entón? Claro. Bueno, non me salió moi ben a movida, pero bueno, sí, felicitarme polo intento, non? Bueno, pero intentacho, verdad? Bueno, alegrámonos moitísimo porque en realidad foi por unha boa causa e non foi precisamente por ningún inconveniente. ¿No? Exactamente. Así que gracias a vos por entendelo y eso que xa. No, no, y a ti por participar connosco casi cada semana. Agradecemos bueno. Moitísimo. Bueno, Fernanda, que teñas, volvo a repetir, que teñas moitos éxitos, que disfrutes desas letras tamén, acompañada tamén de algunha vianda axeitada, ¿no? Ben, pois veña. Ata Ata máis vernos. Entón, ata o sábado. Ata máis vernos. Unha aperta. Ata máis vernos. Chao, chao. Chao, chao. Despedimos a súa música, non? Bueno... Pois, amigas e amigos, hasta aquí chegou o programa de hoxe de Galegos Novais. Esperemos que vos haya gustado, esperemos que habéis pasado ben. Tuvemos 2 horas falando en galego de cosas moi importantes hoxe. Vale, que saiban que mañán precisamente tamén aquí en San Boi celébrase sí. o Día das Letras Galegas, e que precisamente na nosa radio sí. Estarán Baldas Mouras, o Baldas Mouras para aproveitar, bueno, pues facer unha celebración importante con respecto a o Día das Letras Galegas. Queridos entes, que disfruten. Ata a semana que ven. Bueno, amigas e amigos, gracias a Fernando por acompañarnos aquí esta tarde, a ti, Xulio, e como non, como digo sempre, pois que a noite sexa o vosso descanso, a rúa vosa liberdade. Este que vos falou foi Armando Fernández, de Ico Xoves que ven.